vedere meteorologic. Vremea devine frumoasă astăzi, ceva nori vor fi în regiunile nordice și în zona montană, dar numai izolat vor fi ploi slabe trecătoare. Temperaturile maxime vor avea valori de la 18 grade în nord până la 31 de grade în sud-estul țării. O zi caldă și frumoasă se anunță pentru București, cu o maximă de 30 de grade. Încep știrile Europa FM. În Hunedoara, pompierii au continuat peste noapte lupta cu incendiul care a cuprins o fabrică de vopseluri de la marginea orașului Orăștie. 5 persoane sunt rănite. Vorbim despre un rănit foarte grav, suferit absurd de gradul 3 și 4 pe aproximativ 8% din suprafața corpului. A patra navă cu migranți depistată de garda de coastă în ultima săptămână, pescadorul cu 10 de refugiați care plutea în derivă pe mare agitat a fost recuperat azi noapte. Alarma a fost dată însă imediat după ce chiar o persoană de la bord ar fi sunat la 112, anunțând că din cauza mării agitate, cel puțin 50 de persoane sunt în pericol să se scufunde. Rectificarea bugetară în discuție în ședința de guvern de astăzi. Așa cum a fost prefațată de Ministerul Finanțelor, rectificarea bugetară aduce sume suplimentare mai multor ministere, în special pentru plata salariilor majorate în ultimele luni. Cheltuielile de personal cresc cu 2,2 miliarde de lei, iar cele cu asistența socială cu 2 miliarde și jumătate. Ce spune opoziția? Actuala rectificare bugetară operează un lucru simplu. Taie bani de la investiții pentru a da bani pentru salarii și pentru ajutoare sociale. Moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Justiției va fi votată astăzi în Camera Deputaților și la Bruxelles, șeful Comisiei Europene susține la prânz în fața legislativului comunitar un discurs despre starea Uniunii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Guvernul se reunește astăzi de la ora 14 în ședință la Palatul Victoria. Principalul subiect de discuție ar urma să fie rectificarea bugetară. Între ministerele care vor primi bani în plus se numără agricultura, internele, sănătatea și munca. Pe de altă parte, la Ministerul Dezvoltării și la Transporturi sunt anunțate tăieri. Are amănunte Anca Simina. Așa cum a fost prefațată de Ministerul Finanțelor, rectificarea bugetară aduce sume suplimentare mai multor ministere, în special pentru plata salariilor majorate în ultimele luni. Cheltuielile de personal cresc cu 2,2 miliarde de lei, iar cele cu asistența socială cu 2 miliarde și jumătate. Mai mulți bani pentru salarii și indemnizații primesc internele, sănătatea, munca, justiția, parchetul general și Serviciul Român de Informații. Guvernul suplimentează de asemenea bugetul agriculturii pentru plata în avans a subvențiilor directe și pe cel al finanțelor pentru desfăgubirile acordate în compensație pentru proprietăți nerestituite în natură. Suplimentări sunt prevăzute de asemenea la președinție și la Parlament. Rectificarea vine însă și cu tăieri, mai ales de la investiții. Explicația dată de premierul Mihai Tudose pentru aceste diminuări e aceea care exista ministere în care proiectele de investiții nu s-au concretizat până la această dată. În minus, se rectifică bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, cel al transporturilor, al comunicațiilor și al educației. Trăgând linie, veniturile la bugetul de stat scad cu 1 miliard și 200 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile se diminuează cu aproape 350 de milioane. La bugetul general consolidat, pe de altă parte, veniturile cresc cu 1 miliard, iar cheltuielile cu 1 miliard și 700 de milioane. Deficitul estimat rămâne la 2,96% din PIB. Opoziția critică proiectul de rectificare bugetară anunțat săptămâna trecută de Ministerul de Finanțe. Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că rectificarea pe care guvernul o consideră pozitivă s-a făcut pe veniturile nefiscale. Toate minciunile liderilor PSD s-au văzut la această rectificare. Rectificarea pare pozitivă, ea se bazează pe venituri nefiscale. Adică ce a făcut guvernul ca să-și crească veniturile? A jupuit toate companiile de stat profitabile, riscând să le pună pe butuci. Liderul PNL a mai spus că o altă minciună a PSD este aceea că au fost bani destui pentru plata salariilor. Taie bani de la investiții pentru a da bani pentru salarii și pentru ajutoare sociale, pentru plăți sociale. Asta este rectificarea operată de PSD. Sunt tăiate sume extrem de importante de bani, este vorba de 10 miliarde care sunt tăiați de la investiții și se alocă bani suplimentari pentru a se putea plăti salariile. În replică, președintele PSD Liviu Dragnea spune că rectificarea este pozitivă și făcută la vedere. Rectificarea este pozitivă, este făcută la vedere. Dacă unii au probleme cu aritmetica, este problema lor. Deci veniturile încasate efectiv arată la ora asta că sunt venituri în plus și ăsta este motivul principal pentru că se face o rectificare pozitivă. În general, când sunt bani în plus, se face o rectificare pozitivă. Rar sunt guvernul la care plus cu plus dă minus. La noi nu e cazul. Între timp, ieri, în componența guvernului s-au făcut modificări. Socialdemocrații l-au mutat pe filologul Mihai Fifor de la economie la apărare. În locul său a fost numit inginerul mecanic Gheorghe Șimon. MAPN a rămas fără șef săptămâna trecută când Adrian Țuțuianu a demisionat după scandalul legat de salariile angajaților din domeniu. Noi miniștri au depus jurământul ieri după amiază la Palatul Cotroceni. Să mai spunem că tot în ședința de guvern de astăzi, ministrul Educației Liviu Pop este așteptat să prezinte ordonanța de urgență prin care guvernul face primul pas pentru reintroducerea manualului unic. Este vorba despre transformarea editurii didactice și pedagogice din regie de stat în autoritate publică, prin care ministerul să editeze manualele școlare fără a le mai scoate la licitație. Ascultați știrile Europa FM. În Hunedoara, pompierii au continuat peste noapte lupta cu incendiul care a cuprins o fabrică de vopseluri de la marginea orașului Orăștie. 5 persoane au fost rănite. Din cauza fumului toxic, au fost evacuați 300 de locatari din câteva blocuri situate în apropiere. Unii și-au petrecut noaptea la rude și prietenii, alții au fost duși în sala sporturilor din Orăștie. Zona este păzită de jandarmi. Detalii ne aduce Elena Tudor. Pompierii încă sunt la fața locului. În timpul nopții, 40 de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea incendiului cu 11 autospeciale. Peste 300 de oameni din 5 blocuri din Orăștie au fost evacuați din cauza fumului dens produs în urma incendiului. Au fost preluați de 3 autocare și transportați la sala sporturilor. Incendiul a izbucnit ieri în jurul orei 17 la fabrica Terpena din Orăștie. A cuprins o hală cu 4 niveluri în care se prelucrează vopseluri. Acolo erau depozitate uleiuri minerale și alte produse chimice. Suprafața afectată este de aproape 5.000 de metri pătrați. În hala fabricii se aflau 5 persoane. 4 s-au intoxicat cu fum și au primit îngrijiri la fața locului. Un bărbat a fost rănit grav. Un rănit foarte grav, bărbatul de 24 de ani, care a suferit arsuri de gradul 3 și 4 pe aproximativ 8% din suprafața corpului, se află în stare critică. Acesta a fost transportat cu un echipaj cu medic la un spital din Timișoara. Oamenii din oraș sunt sfătuiți să nu se ducă în zona fabricii și să închidă ușile și ferestrele pentru evitarea pătrunderii fumului. Agenția pentru Protecția Mediului analizează acum calitatea aerului. Primele măsurători făcute ieri de specialiști au arătat o alterare a calității aerului, ceea ce reprezintă un risc pentru sănătatea populației. A fost alertă la malul mării. Garda de coastă a recuperat azi noapte pescadorul cu 10 de migranți care plutea în derivă pe marea agitată în largul portului Midia. Vasul a fost dus în portul Midia în jurul orei 1:30, tractat încet din cauza valurilor înalte. Este a patra navă cu migranți depistată de garda de coastă în ultima săptămână. De altfel, Organizația Internațională pentru Migrație atrăgea ieri atenția că România și Spania devin noile rute de tranzit pentru cei care vor să ajungă în Europa de Vest. Transmite Ghiulfer Predescu. Ambarcațiunea cu migranți a fost observată prin sistemul de supraveghere și monitorizare în Marea Neagră al gărzii de coastă, însă distanța prea mare făcea imposibilă identificarea navei. Alarma a fost dată însă imediat după ce chiar o persoană de la bord ar fi sunat la 112, anunțând că din cauza mării agitate, cel puțin 50 de persoane sunt în pericol să se scufunde. O navă a gărzii de coastă și una de la armată au fost trimise spre locul în care se afla ambarcațiunea suspectă. Marea cu valurile înalte a îngreunat însă navigația, iar pescadorul cu migranți a fost împins de curent spre gura portiței. Evenimentul se întâmplă la numai 3 zile de când o navă cu 96 de migranți irachieni și iranieni, între care și 36 de copii, a ajuns în portul Mangalia. Călăuza, un cetățean turc, a fost arestată. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. În Parlament astăzi va fi votată moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Justiției. Documentul a fost dezbătut ieri în Camera Deputaților. 92 de deputați de la PNL și USR vor să tragă un semnal de alarmă asupra, citez, asaltului pornit împotriva independenței justiției. Cristina Trăilă de la PNL a spus că pachetul de modificare a legilor justiției în forma în care a fost prezentat pe 23 august reprezintă un abuz și a cerut ministrului Tudorel Toader să demisioneze. Ați ajuns o simplă unaltă a PSD-ului împotriva justiției. Aveți acordul Comisiei Europene în ceea ce privește acest pachet de legi? Pentru că în acest context, Comisia Europeană și-a arătat îngrijorarea față de propunerile dumneavoastră. Atacul asupra întregului corp al magistraților este unul evident. Justiția, prin actele dumneavoastră, este pusă la zid și sugrumată de brațul armat al PSD-ului, așa cum se întâmplă de la Adrian Năstase încoace. La rândul său, ministrul Tudorel Toader a anunțat în plenul Camerei Deputaților că așteaptă la finalul acestei luni avizul din partea Consiliului Superior al Magistraturii pentru legile justiției, ca ulterior să le înainteze Guvernului și Parlamentului. Una dintre principalele acuzații pe care îi le aduc semnatarii moțiunii lui Tudorel Toader este aceea că proiectul de lege a fost înaintat pe furiș. Cum moțiunea amintește și de episodul Ordonanței 13, Tudorel Toader le-a explicat deputaților de ce, în opinia sa, anchetarea procurorilor DNA care au deschis un dosar pe această temă ar fi, citez, o consecință mai mult decât firească. Cei trei procurori care au combătut faptele acelea grave și reprobabile sunt la rândul lor anchetați, verificați de către Inspecția Judiciară, o consecință, dacă mi-îngăduiți, pe care o găsesc mai mult decât firească, pentru că eu nu-mi închipui ca un procuror din România să nu știe că el este în paradigma înfăptuirii, interpretării și aplicării normei și nu în paradigma adoptării unui act normativ substituit Parlamentului unică autoritate legiuitoare. Intențiile ministrului au fost criticate în spațiul public și au stârnit proteste de stradă, iar premierul Mihai Tudose a promis că vor fi ascultate toate punctele de vedere. Ascultați știrile Europa FM. La Bruxelles, șeful Comisiei Europene susține la prânz în fața legislativului comunitar un discurs despre starea Uniunii. Este de așteptat ca Jean-Claude Juncker să vorbească despre migrație, despre dublul standard al calității produselor reclamat de unele state din Est, dar și despre Brexit. O nouă rundă de discuții pe tema divorțului dintre Regatul Unit și blocul comunitar a fost amânată pentru sfârșitul acestei luni. Iubitorii de telefoane au avut o noapte plină. Apple a prezentat cel mai scump telefon produs vreodată de companie, al cărui preț va începe de la $999. Pe lângă acest telefon vedetă, au mai fost lansate alte două modele de iPhone. Iulian Oghi relatează. Evenimentul mult așteptat din noul campus Apple, care arată ca o navetă spațială și care a costat compania $5 miliarde, a fost urmărit de milioane de oameni de pe întreaga planetă. În ultimele zile, presa de specialitate a vuit în zvonuri care în mare parte s-au adeverit. Astfel, de pe telefonul aniversar iPhone 10, care are un ecran de 5,8 inch, dispare butonul de Home, element definitoriu până acum pentru aceste telefoane. Telefonul va putea fi deblocat prin tehnologia de recunoaștere facială Face ID. Compania americană susține că această tehnologie funcționează și pe întuneric și există șanse de 1 la 1 milion ca altcineva să poată debloca telefonul. Recunoașterea facială va putea fi folosită și pentru a face plăți, exact cum folosim acum amprenta. Prețul este unul controversat și mare, $999 în Statele Unite ale Americii. În Europa, prețul va porni de la 1000 de euro. Compania a prezentat și iPhone 8 și iPhone 8 Plus cu ecrane de 4,7 inch, respectiv 5,5 inch. Toate telefoanele se încarcă wireless. Camerele telefoanelor au fost îmbunătățite și au fost adaptate pentru realitate augmentată. Apple vinde aproximativ 200 de milioane de iPhone-uri pe an. Anul trecut a fost primul în care vânzările au scăzut, însă tot au depășit acest prag. Specialiștii de pe piață sunt interesați de aceste date pentru că în cel mai recent studiu, privind vânzările de telefoane, Huawei depășise Apple. Cel mai probabil topul se va răsturna din nou după această lansare. Știrile Europa FM la final. Vremea devine astăzi frumoasă, ceva nor vor fi în regiunile nordice și în zona montană, dar numai izolat vor fi ploi slabe trecătoare. Temperaturile maxime vor avea valori de la 18 grade în nord până la 31 grade în sud-estul țării. O zi caldă și frumoasă se anunță pentru București cu o maximă de 30 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe Juventus Torino în derbiul primei serii a grupelor Ligii Campionilor. Messi a fost în centrul show-ului, a reușit o dublă și a contribuit și la celălalt gol marcat de Rakitic. Barça și-a luat astfel revanșa pentru eliminarea din sferturile ediției precedente, când Juve s-a impus cu scorul general de 3-0 pentru a ajunge apoi până în finală. În celălalt meci din grupă, echipa care a eliminat-o pe FCSB, Sporting Lisabona, s-a impus cu 3-2 în deplasare la Olympiacos Pireu, după ce a deschis scorul încă din minutul 2 și a condus cu 3-0 la pauză. În total s-au marcat 28 de goluri în cele 8 meciuri de aseară. Cea mai categorică victorie i-a aparținut lui Chelsea, 6-0 cu Karabakh din Azerbaijan, iar Paris Saint-Germain a câștigat cu 5-0 pe terenul lui Celtic Glasgow. Au înscris toți membrii tripletei Neymar, Mbappé, Cavani, uruguaianul de două ori. În grupa lui Chelsea, AS Roma a remizat 0-0 cu Atletico Madrid, meci dominat copios de spanioli, iar Bayern München a trecut cu 3-0 de Anderlecht și are 3 puncte, la fel ca PSG. De menționat că Stanciu și Kipciu au fost titulari pentru belgieni, dar echipa lor a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 11, când cum s-a provocat un penalti și a fost eliminat, iar bavarezii au deschis scorul. În fine, Manchester United a învins-o tot cu 3-0 pe FC Basel, în timp ce CSKA Moscova a triumfat în deplasare la Benfica Lisabona cu 2-1, după ce portughezii au marcat primii în debutul reprizei secunde. Diseară de la 21:45 se vor juca meciurile din celelalte 4 grupe. Cele mai interesante sunt FC Liverpool, FC Sevilla și Tottenham Borussia Dortmund. Spania și Slovenia sunt primele semifinaliste ale Eurobasket. În sferturi deținătoarea trofeului, reprezentativa iberică a trecut cu 84-72 de Germania. Frații Gasol au fost cei mai buni marcatori ai câștigătoarei grupei de la Cluj, Marc 28 de puncte, iar Pau 19. Spania va întâlni în penultimul act Slovenia, care s-a impus cu 103-97 în fața Letoniei. Celelalte două sferturi de finală ale campionatului continental de basket masculin se vor juca diseară la Istanbul, Grecia-Rusia și Italia-Serbia. Eu sunt tot mai convins că ar trebui să se schimbe formatul Ligii Campionilor și să se treacă la ce-și dorea odată G14, grupul celor mai bogate 14 echipe din Europa, care s-a extins între timp, nu mai sunt 14, sunt ceva mai multe. Băi, n-are rost, adică, știi, decât să stai să vezi de-astea Chelsea, Karabag, Agdam, 6-0, sau de ce nu FCSB, Dar nu, Barcelona. Când ne face o Liga Campionilor și pentru noi, adică să fim și noi? Pe teoretic UEFA ar fi fost ar mai trebui, adică de noi. O Liga Campionașilor? Mică, da. O Liga Campionilor mai nefericiți. Să Champions League. Da. Un Schengen ar fi pentru noi și bulgari. O Liga Campionilor pentru noi, bulgari și hai și albanezi. Și uite, muntenegrenii, da, muntenegrenii cred că au ieșit. Nu sunt asta. În față, păi asta spun, au ieșit. Dar o Liga Campionașilor mici să avem și noi, adică noi, de ce să nu fim și noi? Ce? Dacă este egalitate, să fie pentru toată lumea, da? Păi asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's a juvenile scam.